Պարոն Դանիելյան, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը արդեն ընդունված է, վերջերս է ընդունվել պատգամավորների նախաձեռնությամբ, իսկ մյուս երկուսը, եւ ինչու հենց սրանք, ինչու հենց այս երեք օրենքները եւ ինչ ժամկետներում պետք է համապատասխանեցվեն մյուս երկու օրենքները եւ ուժի մեջ մտնի դրանցից յուրաքանչյուրը, ինչ պիտի փոխվի այս երկու օրենքում։ Այդ երկու օրենքը սահմանադրության 167-րդ հոդվածի համաձայն պետք է ուժի մեջ մտնեն մինչեւ սահմանադրության 168-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն ընդառված նախագահի լիազորությունի ստանձման օրը, ասինքն այդ ժամկետը սահմանում է մինչեւ սեպտեմբեր բերի 7-ը կամ 8-ը ընտրությունների ժամկետը եւ կորոշի բարձ կլինի հիմնականում աշխատանքները հիմա կատարվում են այդ ուղությամբ։ Դրանցում ինչ պիտի փոխվի։ Հիմնական սկզբունքները պահպանում են, եթե մենք օրինակ ներկայացնենք դատական օրենսգիրքը, գիտենք որ նոր համանդրությամբ արդարադատության խորհրդի փոխարեն ձևավորում է բարձրագույն դատական խորհուրդը, այդ բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է ձևավորի 3 ամսվա ընթացքում նորընտիր նախագահի լիազորությունների ստանձման օրվանից հետո, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի այդ համանդրական նորմերին գործող օրենսդրությունը չհակասի։ Նույնը վերաբերում է նաև հաշվեքնիչ պալատի օրենքում համագրված դրույթներին։ Գործող նախագահի լիազորությունները սեպտեմբերի սկզբներին ավարտվում են եւ ազգային ժողովը ամռանը պիտի ընտրի նոր նախագահ։ Դա մի նորմ է, որ համագրված է համանդրության անցումային դրույթներով։ Ազգային ժողովի լիազորությունները ավարտվում են 2020 թվականին։ Դրանից հետո ըստ նոր համանդրության նույն օրը պիտի ընտրվի եւ հանրապետության նախագահ եւ ազգային ժողով։ Բայց ահա ամռանը խորթարա պիտի ընտրի հանրապետության նախագահ։ Քաղաքացիներից ոմանք տարակուսում են, ինչու համաժողովրդական ընտրություն չէ, այլ ընտրում է ազգային ժողովը, ինչու են պատգամավորները ընտրում։ 2015 թվականին ընտրվել է այդ գործող ազգային ժողովը, այն ժամանակ գործող համադրության նման լիազորություններ չունեն, բայց 2017 թվականի համադրական հանրաքվեով ընդունվել է մեր գործող համադրությունը եւ նման նոր համադրությունում համագրված այդ նորմի համաձայն խորհրդարանը ստանում է 1 անգամ նման լիազորությունեն 2 տարի 7 ամսով նախագահ ընտրելու հնարավորությունը, այսինքն այդ անցումային ժամանակաշրջանը ավարտում է 2020 թվականին խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետի ավարտման հետ մեկտեղ, որը հետո նրանից հետո տեղի ունելով համաժողովրդական ընտրությունները, նույն օրը ընտրվելու է եւ հանրապետության նախագահ եւ խորհրդարանի պատգամավորները։ Դա նաեւ կապված է մեկ այլ խնդրի հետ, երբ համանդրությունը մշակում էր, կային առաջարկներ, որ պետք է ազգային ժողովը արձակել կամ պետք է մեկ այլ ձևով այդ լիազորությունների ժամկետը երկարաձգել, բայց խորհրդարանի արձակումը ընդհանրապես աշխարհում չի ընդունում, որովհետև խորհրդարանը ընտրվել է 2015 թվականին եւ 1 տարի անց արձակել խորհրդարանը եւ նոր ընտրություններ կազմակերպել ճիշտ չէ ընկալուի հանրության կողմից, միջազգային կառույցների կողմից, ուստի այս տարբերակը, որը առաջարկել է նաեւ քաղաքական ուժերը, իսկ քաղաքական ուժերը դեռ 2015 թվականի նախընտրական շրջանում իրենց նախընտրական ծրագրերում բազմից ստանդարտացել են համանդրական բարեփոխումների կառավարման համակարգի փոփոխությանը, ուստի նման նորմի համագրվել է համանդրության տեքստում, որի համաձայն խորհրդարանը ստանում է այդ լիազորությունները 1 անգամ նախագահ ընտրելու։ Ես կարծում եմ հանրակրվի մասնակիցների երևի թե մեծ մասը այս նրբերանգը ըստ երևույթին չեն ընկալել։ Երևի մենք փորձել ենք Հարոզարշավի ժամանակ եւ ընդհանրապես եւ հարաբարականացումով համանդրության նախագիծը հատուկ շեշտադրումներ անել մյուս հարցերի վրա, եւ դա էլ է կարեւոր, բայց մենք հիմնականում խոսում ենք մարդու իրավունքների եւ ազատությունների մասին, համանդրական կարգի հիմունքների կառավարման համակարգի առանձնահատկությունների վրա, բայց դա երևի թե պետք է լի տարբեր լրատվամիջոցներով ներկայացնել մեր քաղաքացիներին։ Ընտրողները կարելի է ասել այն լրջությամբ չեն մոտեցել 2015 թվականին պատգամավորների ընտրությանը, չէին իմանում, որ հետագայում հնարավոր է նրանց լիազորություն տրվի ընտրելու հանրապետության նախագահ։ Ճիշտ եք նկատել, բայց խորհրդարանը դա մարմինն է, որտեղ պետք է ձևավորվի քաղաքական միտքը եւ քաղաքական մշակույթը, ցանկացած ժամանակահատվածում չպետք է անտեսի խորհրդարանի դերը, լինի դա խորհրդարանական կառավարման ձև թե նախագահական խորհրդարանական ձև, ու պետք է նաեւ նշել, որ 2020 թվականից փոխվի նաեւ ընտրական համակարգը, եթե 15 թվականից թվականի խորհրդարանը ձևավորել է մի մասը համամասնական, մի մասը մեծամասնականում, 2020 թվականից ամբողջությամբ մենք կանցնենք համամասնական ընտրական համակարգը, այսինքն կուսակցությունների ակտիվ մասնակցությամբ, կուսակցությունների դերի բարձրացմամբ կկազմակերպի նոր ընտրությունները։ Ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը լինելու է ոչ միայն պետության գլուխը, այլ նաև գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Այլ կերպ վարչապետի պաշտոն չի լինելու։ Երբ են դադարելու գործող կառավարության լիազորությունները, նախագահը պիտի կազմավորի կառավարությունը։ Նորընտիր նախագահի պաշտոնի ստանձման օրը կառավարությունը հրաժարական է տալիս եւ լիազորությունները վայր են դնում, բայց շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները։ Վարչապետը ոչ։ Ոչ, այդ ինստիտուտը էլ չի գործում։ 20 օրվա ընթացքում ձևավորում է նոր կառավարություն, նոր կոլեգիալ մարմին, համադրության համաձայն դա այն մարմինն է, որը աջակցում է հանրապետության նախագահի լիազորությունների իրականացմանը։ Մենք ասում ենք, նախագահը արդեն գրելու են ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքական պատասխանատվություն։ Ինչ ասել է քաղաքական պատասխանատվություն։ Առանձնահատկություններից մեկը հենց դա է, որ հանրապետության նախագահը գլխավորելով եւ գործադիր իշխանությունը ձևավորում է կառավարությունը արտախորհրդարանական ճանապարհով, այսինքն խորհրդարանը որևիցե մասնակցություն չի ունենալու կառավարության ձևավորման գործընթացներում։ Ուստի նախագահը ձևավորելով կառավարությունը միանձնյա առանց խորհրդակցելով քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ներկայացած են խորհրդարանում, ինքան միջապես արդեն պատասխանատվություն է կրում նաև քաղաքական կառավարության գործունեության արդյունքների համար։ Նախագահան միայն տարեկան հաղորդումները ներկայացնելով, բյուջե ներկայացնելով, ասենք այդ փոխհարաբերությունները կարգավորված են սահմանադրությամբ, ազգային ժողովի կանակարգերով, գործադիր իշխանության, նախագահ խորհրդարան, բայց կոնկրետ կառավարության ձևավորումը, որը բնորոշ է խորհրդարանական կառավարման ձևը ունեցող պետություններին, երբ խորհրդարանում պետք է հաստատի կառավարության գործունեության ծրագիրը, դա կարող է հավանության արժանանալ կամ ոչ, իսկ մեր պայմաններում նախագահը ձևավորում է կառավարությունը և 20 օրյա ընթացքում հրապարակում իր գործունեության ծրագիրը։ Եզրափակիչ և անցումային դրույթների համապատասխան գլխավոր դատախազը շարունակելու է իր գործունեությունը մինչև իր լիազորությունների ավարտը, որը սահմանված է 2006 թվականի սահմանադրությամբ։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը և անդամները նույնպես պաշտոնավարելու են մինչև սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտը, միայն թե վերահսկիչ պալատը անվանվելու է հաշվեքննիչ պալատ, լինելու են հաշվեքննիչ պալատի նախագահ և անդամներ։ Այս պետական մարմնի անվանման փոփոխությունը նաև ներքին բովանդակային փոփոխություն է նշանակում։ Այո, լրացուցիչ լիազորություններ է տրվում հաշվեքննիչ պալատին, և պետք է նաև մենք առանձնահատուկ նշենք, հենց հաշվեքննիչ պալատի ձևավորման գործընթացն է փոխվել։ Եթե առաջուա սահմանադրության համաձայն հաշվեքննիչ պալատի անդամներին նշանակում էր հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ ազգային ժողովը, ապա գործող սահմանադրության համաձայն հաշվեքննիչ պալատի ձևավորումը հանրապետության նախագահը որևիցե առնչություն չունի։ Խորհրդարանի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից ներկայացվելու է անդամի թեկնածությունը, ձայների 3/5-ով պետք է ընտրություն կատարվի, և այնուհետև պալատի անդամը և ընդհանրապես հաշվեքննիչ պալատը պետք է գործի։ Եվ կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ հաշվեքննիչ պալատը, եթե նախկինում իր ծրագիրը ներկայացնում էր խորհրդարանի հաստատմանը, ապա գործող սահմանադրության համաձայն պալատը ինքն է իր ծրագիրը իր նիստում հաստատում, այսինքն այն անկախության դրույթները, որը համաշխարհային պրակտիկայում մենք փորձել ենք նաև ամրագրել մեր սահմանադրությունը, որպեսզի հետագայում նաև հնարավոր լինի դրանք կիրառել, և ստանում են լրացուցիչ լիազորություն հաշվեքննություն իրականացնելու ուղղությամբ։ Հուսանք, որ ոչ միայն անվան փոփոխություն կլինի, այլ նաև իսկապես անկախ գործելաոչ անկախություն կունենա հաշվեքննիչ պալատը իր գործունեության մեջ։ Ուղղակի չէ, որ այդ անկախությունը համենայն դեպս միշտ չէ, որ հնարավոր է պահպանել։ Դուք ասացիք, որ արդարադատության խորհրդի փոխարեն գործելու է բարձրագույն դատական խորհուրդ, որի կազմավորման մանրամասները սահմանվելու են դատական օրենսգրքով։ Այս օրենսգրքի բարձրագույն դատական խորհրդին վերաբերող դրույթները պիտի ուժի մեջ մտնեն մինչև սեպտեմբերի առաջին 10 օրը։ Դատական օրենսգրքը և հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքը ուժի մեջ են մտնում օրենքները մինչև սահմանադրության 168-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ընդառված նախագահի լիազորությունների ստանձման օրը։ Այսինքն, եթե նախատեսվում է նորընտիր նախագահի պաշտոնի ստանձումը սեպտեմբերի 9-ին, ասենք, կամ 8-ին, ապա այդ երկու օրենքը պետք է արդեն ուժի մեջ մտած լինեն, որպեսզի մյուս հոդվածները սկսեն գործել, որովհետև դատական օրենսգրքի համաձայն նորընտիր նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում պետք է ձևավորվի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը թողվել է ավելի քիչ, քան արդարադատության խորհուրդը, որ այսօր գործում է, հիմա մշակում է նախարարության կողմից նաև դատական օրենսգիրքը, եւ դատական օրենսգրքում նախատեսում է նաև այդ դրույթները, որոնք պետք է կարգավորվեն սեպտեմբերից մինչեւ 3 ամսվա ընթացքում դատական խորհրդի։ Ինչ տարբերություն կա արդարադատության խորհուրդ կամ բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Դա սահմանադրական մարմին է, պետական մարմին է, անկախ մարմին է, և ունի այլ լիազորություններ, քան ուներ արդարադատության խորհուրդը, և բոլոր հիմնական հարցերը, որոնք առնչվում են դատական իշխանության հետ, ամրագրված են բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների շրջանակներում։ Պետք է նաև նշել, որ կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն է դատարանների գործնեության անկախությունը, որը պետք է ապահովի այդ բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այսինքն, բարձրագույն դատական խորհուրդը ինքն է հիմնականում պատասխանատվություն այն դատավորների համար, որոնք գործում են դատական համակարգում։ Այսինքն, բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմակերպելու է մրցույթներ, ցուցակների կազմում, նաև հետագայում դատավորի տեխնացուի ներկայացնելու է խորհրդարանին, և խորհրդարանը պետք է փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրի այդ դատավորին։ Այստեղ ևս կա առանձնահատկություն նախկինում գործող սահմանադրության դրույթներից, երբ նախագահը ընդհանրապես չի մասնակցում դատավորների նշանակման գործընթացներին, որովհետև մենք եթե ասում ենք նախագահը միայն ժամանակ հանդիսանում է գործադիր իշխանության ղեկավարը, իսկ գործադիրը պետք է ազդեցություն չունենա դատական համակարգ իշխանության վրա, ու դա կախված է նաև հենց այդ ձևավորվող խորհրդից, բարձրագույն դատական խորհրդից, թե ինչպես կգործեն այդ նորմերը, որտեղ նման դրույթ մենք չունենք նախկինում, ուստի սպասում ենք, որ դա պետք է արդյունավետ գործի։ Դատական օրենսգիրքը և հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի վրա աշխատում է արդարադատության նախարարությունը, և դուք պետք է ներկայացնեք ազգային ժողովի քննարկմանը։ Հանրապետության նախագահինքից ստեղծվել է սահմանադրական բարեփոխումների համակարգող խորհուրդ, և այդ խորհրդում քննարկվել են այդ նախագծերը։ Դատական օրենսգրքի նախագիծը ներկայացրել է Գերագույն դատարանի նախագահ, Հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնել է Հաշվեքնիչ պալատի նախագահը, այնուհետև խորհրդում քննարկվել է, խորհրդի անդամները բազմաթիվ առաջարկություններ են ներկայացրել, և վերջնական, այսպես ասած, տեսքի է բերում արդարադատության նախարարության կողմից, և մենք մոտորերս այդ երկու օրենքը կառավարությունում քննարկելուց հետո կներկայացնենք ազգային օրենքների նախագծերը։ Օրենքների համապատասխանեցումը սահմանադրությանը մեծ ծավալի աշխատանք է, ժամկետը ոչ այնքան երկար, 3 տարի, քանի որ 3 տարուց հետո պետք է ընտրվի նոր խորհրդարան, նոր ազգային ժողով։ Հիշենք, որ 2006 թվականի սահմանադրությունից անցել է 10 տարի, բայց ոչ բոլոր օրենքներն էին համապատասխանեցվել սահմանադրությանը։ Հիմա ինչ կերպ պետք է կազմակերպի նախագահին առընթերի սահմանադրական բարեփոխումների համակարգման խորհուրդը, արդյոք այս ժամկետը իրատեսական է։ Այո, 2006 թվականի տոնթոնված սահմանադրությունում կար նաև նման դրույթ, մեծ աշխատանքներ էլ էին ժամանակ կատարվել, բայց կային որոշ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններ, որոնք հնարավորություն չեն տվել այդ աշխատանքը կատարել մինչև վերջ։ Հիմա նոր խորհուրդը, որը ստեղծվել է և գործում է նախագահինքից, բազմաթիվ նիստեր է հրավիրվել և քննարկվել այդ հարցերը, և այս տարիների ընթացքում ևս համակարգման այդ խորհրդի հիմնական նպատակներից, ուղղություններից մեկը լինելու է դա։ Օրերս հաստատվել է առաջի ցանկը, դա այն օրենքների ցանկն է, որոնք պետք է համապատասխան ժամկետներով, համապատասխան պատասխանատու մարմինների կողմից մշակվեն, ներկայացվեն խորհրդի քննարկմանը, այնուհետև ներկայացվեն ազգային ժողով, և լինելու է մոտ 3 ցանկ, յուրաքանչյուր նախարարություն, գերատեսչություն անմիջապես պատասխանատու է լինելու իր ոլորտին վերաբերող բոլոր օրենագծերի նախապատրաստմանը և ներկայացմանը համակարգման խորհրդի քննարկմանը։ Քննարկումից հետո օրինագիծը կներկայացվի ազգային ժողով։ Ես հույս ունեմ, որ մինչև 2020 թվականը այդ 3 տարվա ժամկետը արդյունավետ կօգտագործի, և այն հիմնական պահանջները, որ ներկայացում է սահմանադրությունը, կկատարվեն։